dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Największy w Polsce ośrodek leczenia mukowiscydozy otwarty. Za chwilę będziemy w Dziekanowie Leśnym. Przez śnieżyce kilkanaście tysięcy odbiorców bez prądu. Na drogach nie jest tak źle. Według ukraińskiego MON-u nawet 40 tysięcy separatystów walczy w Donbasie. Na początek Dziekanów Leśne. Właśnie tam uroczyście otwarto Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Jest to największy w Polsce tego typu ośrodek. Pierwsi mali pacjenci będą przyjęci w poniedziałek. Na miejscu jest Joanna Stankiewicz. Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda podkreślił, że Centrum Leczenia Mukowiscydozy pozwoli leczyć pacjentów na najwyższym światowym poziomie. To jest dobry kierunek i zdecydowanie popieramy tę inicjatywę. Chcielibyśmy, żeby we wszystkich ośrodkach, które zajmują się chorymi z mukowiscydozą, był tak wysoki standard jak tutaj. W nowo otwartym centrum jest 20 łóżek szpitalnych, 12 sal. Są tutaj pracownie diagnostyczne z najnowocześniejszym sprzętem i specjalna przychodnia dla dzieci z mukowiscydozą, mówi dyrektor centrum profesor Dorota Sanz. Nie ma czegoś takiego jak poczekalnia i krzesła, ponieważ ci chorzy nie mogą się ze sobą kontaktować. W związku z tym 5 konsultacyjnych pokojów, gdzie wchodzą rodzice, opiekunowie z dzieckiem, natomiast do nich dochodzą wszyscy specjaliści. W Polsce 1 na 4 tysiące dzieci rodzi się z mukowiscydozą. W centrum co roku będzie się mogło leczyć około 500 pacjentów z całego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziękujemy za relację. Po intensywnych opadach śniegu oraz silnych podmuchach wiatru służby w całym kraju mają bardzo dużo pracy. Głównym problemem są zerwane linie energetyczne. Prądu rano nie miało 16 tysięcy gospodarstw domowych, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie łódzkim, tam ponad 5 tysięcy odbiorców i w województwie wielkopolskim około 4 tysięcy. Ale te awarie występują też na Podlasiu, w województwie dolnośląskim, śląskim. Oczywiście naprawy cały czas trwają, energetycy pracują bez przerwy, ale no niestety musimy tutaj poprosić odbiorców o uzbrojenie się w cierpliwość. Lepiej wygląda za to sytuacja na drogach. Służby apelują jednak o rozwagę, bo opady mogą ponownie przybrać na sile. Drogi krajowe są przejezdne, natomiast oczywiście nie jest wykluczone, że lokalnie zdarzają się utrudnienia, czy śnieg, czy błoto pośniegowe, czy po prostu śliska nawierzchnia. Myślę, że tutaj warto zaapelować do kierowców, żeby uważali bardzo, szczególnie dzisiaj, i dostosowali po prostu prędkość do tego, co się dzieje na drodze. Nie warto się spieszyć. Według prognoz wieczorem czeka nas silne ochłodzenie. Największy mróz ma występować w piątek i sobotę. Na Suwalszczyźnie może być nawet minus 17 stopni. Około 40 tysięcy separatystów walczy przeciwko ukraińskiej armii w Donbasie. Takie dane przedstawił minister obrony generał Stepan Półtorak. Bojówkarze według danych ukraińskiej armii posiadają też ciężki sprzęt wojskowy. Z Kijowa Paweł Buszko. Według informacji przekazanych przez ukraińskiego szefa resortu obrony, spośród 40 tysięcy uzbrojonych bojówkarzy, 5 tysięcy to żołnierze regularnych jednostek Armii Federacji Rosyjskiej. Generał Stepan Półtorak dodał, że ukraińskie dane mówią o tym, iż separatyści posiadają m.in. 600 czołgów, 1800 samochodów opancerzonych, 760 dział samobieżnych i 300 samobieżnych systemów rakietowych. Minister obrony dodał, że w zeszłym roku separatyści 16 tysięcy razy złamali zawieszenie broni. W wyniku ataków bojówkarzy w 2016 roku zginęło 211 ukraińskich wojskowych, a 1500 zostało rannych. Separatyści nie przestrzegają również ostatniego zawieszenia broni, które miało obowiązywać w okresie świątecznym. Jedynie tej nocy dokonali 12 ostrzałów pozycji ukraińskiej armii. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Do smogu doszła mgła. W Pekinie widoczność sięga 50 metrów. W stolicy Chin obowiązuje czerwony, najwyższy alert związany z utrzymującą się mgłą, i pomarańczowy ze względu na skażenie powietrza. Jak radzą sobie z tym mieszkańcy Pekinu, o tym nasz korespondent. To niezwykle trudny początek roku dla mieszkańców chińskiej stolicy. Na lotniskach w całym regionie odwołanych zostało wiele rejsów. Tym razem mała widoczność zakłóciła nawet ruch statków w portowym mieście Tianjin. We wtorek zawieszono tam załadunek i rozładunek towarów. Drugi dzień ze względu na niską widoczność w porcie nie może zacumować statek wycieczkowy, na pokładzie którego znajduje się 2000 turystów. Mieszkańcy Pekinu tracą cierpliwość wobec zapewnień władz, że sytuacja związana z zanieczyszczeniem powietrza ulegnie poprawie. Co prawda w ubiegłym roku zwiększyła się liczba

Zaznaczamy i zapisujemy w naszej pamięci, bo podoba nam się głos pani Juliet. Juliet Armanet zaśpiewała dziś naszą piosenkę dnia. Za chwilę pojawi się pani Katarzyna. I to był zespół Kings of Leon, a teraz jest 14 po 11. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka, Nowy Rok, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś taki, dziś myślę, że wiele opowieści i wiele takich drobnych szczegółów, które pojawią się w odcinku A nóż widelec, bardzo ci, no i tu trzymając się kulinariów, zasmakuje. Dziś zajmiemy się jedzeniem, które jest ostatnio bardzo popularne. Street food, czyli wszystko to, co jest sprzedawane na ulicy, z małych punktów gastronomicznych, bardzo często z takich samochodów przystosowanych do przygotowywania dań w środku. No i wszystko to, co zjadamy na ulicy. To jedzenie uliczne często zadziwia smakiem i, co ważne, jakością. Dowodem na to może być fakt, że w 2016 roku dwa singapurskie bary z przekąskami zostały docenione gwiazdką Michelina. Kucharza Jerzego Sobieniaka street food zachwyca już od dawna. To jest tak, jak chcesz poznać jakąś nację, kulturę, to najlepiej zacznij od kuchni i wtedy dowiesz się wszystkiego. I lokalnie, idąc na ulicę w danym miejscu, jeżeli jest tam rozwinięte właśnie takie szybkie jedzenie, a zazwyczaj to w dużych aglomeracjach, to też możesz zobaczyć, jak ci ludzie żyją i co jedzą. To jest numer jeden. Numer dwa, dlatego że to jedzenie ma zawsze dużo serca. Wcale nie jest tak, że street food to jest fast food. Bardzo często przygotowywanie różnych składników i tak zwany mise en place, który jest dookoła tego, czyli w ogóle przygotowanie tego, żeby można było wydać coś z takiej budki choćby nawet, albo food trucka. Trzeba zrobić sosy, bardzo często to są redukcje różnego rodzaju. Jeżeli chcesz się wyróżnić, to musisz mieć inny smak, musisz mieć swoją historię. I to wszystko uważam, że jakby tak złożyć razem, to wychodzi, że to jest kuchnia, która ma bardzo dużo serca. A uliczne jedzenie, które spotykamy u nas, zazwyczaj z polską kuchnią tradycyjną ma niewiele wspólnego. Mamy amerykańskie hamburgery i hot dogi, węgierskie langosze, belgijskie frytki, różnego rodzaju tortille i tacos. Tymczasem poza rodzimymi zapiekankami można by znaleźć w polskiej kuchni wiele street foodowych inspiracji. Pomysłów może być mnóstwo z bardzo prostego powodu, że definicją jedną i ostateczną na samym końcu to jest to, że musimy to zjeść dłońmi, albo zjedzenie takiego posiłku musi umożliwiać ulica. Nawet chyba tatar tak naprawdę, gdybyśmy chcieli, mógłby być polskim street foodem, ale właśnie jego wykonanie. No bo tak, w restauracji by był podany na talerzu, z boku by było pieczywo, grzanki, a jakbym miał się pokusić i zrobić to w wersji ulicznej, to prawdopodobnie bym zrobił płaską grzankę, na której bym rozsmarował przesiekany tatar i podał go z domową musztardą i włożył to w dwie cienkie bułki i moim zdaniem to też by było ciekawym doznaniem kulinarnym, bo tatar by był delikatny, kremowy, a znowuż taka chrupiąca grzanka do tego i znowuż musztarda, która by była, nawet ja mam taki silnotok, jak sobie myślę o takich rzeczach, to jest tylko i wyłącznie kwestia naszej wyobraźni, co można zadoptować. Ale, żeby nie skrzywdzić tego dania, to trzeba znać trochę historii. Choćby nawet tego naszego polskiego tatara i z czym go się podaje i jak to powinno wyglądać. Daję prosty przykład. Żółtko w tatarze to nie jest to, że ono zawsze powinno być. Wszystko jest kwestią tego, z jakiej części ten tatar był robiony. Tam, gdzie jest więcej kleju, jest przyjemne jedzenie samo w sobie, mięso świetnie się trzyma, można fajnie je skleić. Właśnie z uczca, jak jest dobrze tatar wyrobiony też, to daje swój swoisty klej. Ale jeżeli jest to na przykład ligawa, czyli dolna część ućca, taki dosyć prężny mięsień, który tego kleju już nie ma tak dużo, to żółtko jest bardzo fajnym motywem, który właśnie daje tą kleistość, taką przyjemną różnicę pomiędzy pieczywem, tatarem, a piklami, które się dodaje do tego wszystkiego. No i jak człowiek to wszystko zbierze w całość, rozumie to, zna, no to wtedy już nie krzywdzi dania. Może to kombinować i robić to na różne sposoby po swojemu. Takim polskim daniem, bardzo tradycyjnym, które się pojawia też czasem na ulicy i myślę, że jest idealny chociażby dlatego, że można zjeść ręką, są pierogi. Zgadzam się w 100%. Biorąc pod uwagę ilość motywów, które można napakować do pieroga, gdzie może być kasza gryczana, ser, może być oczywiście mięso, pręga wołowa gotowana, pierog może być odsmażany, może być z bulionu. A taki schabowy usmażony na smalcu albo na klarowanym maśle, włożony w dwie kromki bułki? No i proszę bardzo, mamy prosty przykład naszego schabowego. W Hiszpanii to będzie bifana. To też jest schab wieprzowy, pokrojony, po prostu wsadzony w bułkę. Może być też i spanierowany. Przecież zrobienie schabowego to jest tak. To jest najczęstsze danie, które, no właśnie, pojawia się w kilku barach, które ja bardzo lubię i znajdują się na Pradze, gdzie panie po prostu na biegu klepią, pach, pach, pach, smażą. No i schabowego na świeżo zrobionego nic nie zastąpi. I to są piękne dania. To jest chrupkość, to jest delikatność, to jest soczystość. Jest już godzina taka, że chyba można za chwilę takiego schabowego sobie zrobić. Trudno się nie zgodzić. Złoty, klasyczny, chrupiący schabowy albo taki cienko rozklepany, usmażony na klarowanym maśle, podany z ćwiartką cytryny sznycel wiedeński. To może jest pomysł na dzisiejszy obiad dla amatorów. A jutro street foodowych inspiracji ciąg dalszy. Jerzy Sobieniak opowie, jak zrobić dobrego hamburgera. Tak, by na patelni nie zrobił się nam z tego kotlet wołowy, żeby miał odpowiedni smak i, co ważne, odpowiedni kształt. A, to świetnie. Dziękuję bardzo. Mówię Katarzyna Puchnicka. Dziękuję. Pora już taka, że ten schabowy to lecę. Dziękuję. Protect yourself, the truth.

przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała lśnisz, ty śni się róża nocy. Odchodzisz w chleb zostawiać na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Mówił kiedyś przez radio Piotrek Stelmach, trasa koncertowa męskiego grania 2016 za nami. Teraz czas wspominania i właśnie to był ten krótki czas wspominania. Lipstick on the Glass, genialny utwór zespołu Manam w interpretacji Dawida Podsiadły tym razem. To sięgamy po jeszcze jedną płytę z napisem Midnight Oil. Let's give it back.

understand her. I was looking for a face, it was right there in my hand. Yes, I played the king of hearts, put my cards out on the table, but the odds were in my favor. But she laid the ace of spades, and I wound up where I started. King of hearts no more, but king of the broken hearted. Elżbieta Malinowska, Piotr Kurdaszewski i Piotr Baron. W odtwarzaczu ostatnia płyta kompaktowa. She likes. To ja Państwu bardzo dziękuję za spotkanie, a przed nami w programie do południa jeszcze kolejny fragment prozy. Podczas berlińskiego roku napisałam opowieść Anny Carr, która ma jeszcze jedno wcielenie, zanim staje się Anną Carr. Nazywa się Julia Mrok i jest autorką romansów historycznych. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment trzeci. Zanim wysiadłam z samochodu, jeszcze raz zajrzałam do dokumentów kupionych od Myszkina. Odjęłam sobie 7 lat i miałam teraz 30. Z dowodu patrzyła na mnie ciemnymi oczami Anna Carr, poważna i skupiona. Anna Carr odrywała się od Julii Mrok, wysysając z niej krew i energię. Tylko jedna z nas mogła prowadzić prawdziwe życie. Jestem! Zawołałam, a mój głos zabrzmiał odrobinę inaczej niż zwykle, więc powtórzyłam ciszej tylko dla siebie, że jestem. Aleksander i Al siedzieli w kuchni, śmiali się. Ale kiedy weszłam, poczułam, że ich wesołość zmienia barwę. Moi mężczyźni, Aleksander i Al, moja rodzina, jedyna, jaką kiedykolwiek miałam. Julia Mrok dokładnie tego pragnęła. Wspólnoty złożonej z niej i dwóch mężczyzn. Rano musiałam poczekać, aż Aleksander i Al wyjdą z domu, by dokończyć realizację planu. I starałam się nie okazywać trawiącego mnie niepokoju. Ale wszystko wydawało mi się spaczone i martwe. Jak w strefie zero po katastrofie. Mój tost miał smak zatłuszczonego styropianu. Podnoszenie go do ust sprawiało mi trudność. A dłoń, którą oparłam na stole, sprawiała wrażenie doszytej. Aleksander pił kawę wolniej niż zwykle. Nie po swojemu. Al czytał gazetę, którą w końcu odłożył jakimś dziwnym, nieznanym mi gestem. Popatrzmy sobie na nią, powiedział. A Aleksander zbyt gwałtownie odstawił kubek, z którego wylała się odrobina płynu. Popatrzmy sobie na nią, powiedział Al. Popatrzmy, powtórzył Aleksander. A ja w głosie tego drugiego usłyszałam nieznaną mi wcześniej nutę. Bo myślę, że w większym niż Al stopniu zdawał sobie sprawę, że zabijanie wzrokiem zawsze zbijało mnie z tropu bardziej niż to okazywałam. Zabawa polegała na tym, że w milczeniu i powadze, której zachowanie przychodziło im niespodziewanie łatwo, Aleksander i Al wpatrywali się we mnie czworgiem oczu. Ich spojrzenie przenikało mnie, wypalało dziury na wylot. Oto przybysze z innej planety, wojownicy uzbrojeni w laserowe miotacze. I ja, ziemianka, miękka jak z ciasta. Raz tylko wyszłam z tego starcia zwycięsko. Kiedy, by ich rozśmieszyć, odegrałam przerysowaną scenę striptizu. Nie mam pojęcia, jak Aleksander i Al wpadli na ten pomysł, ale zabawa w zabijanie wzrokiem była w całości ich inicjatywą. I może ich pierwszą tajemnicą. Nigdy im nie powiedziałam, że nie lubię w tym uczestniczyć, bo wtedy okazałabym słabość i w ten sposób nadałabym nazwę temu, co pozostawało nienazwane. Ich zmowie przeciwko mnie, która może tylko na samym początku była niewinnym sojuszem chłopców. Teraz znowu usadowili się wygodniej na krzesłach i wyprostowali, a potem zaczęli patrzeć na mnie, poważni jak dwa sfinksy. Kiedy nie mogłam już znieść laserowych miotaczy, wstałam i zdmuchnęłam w ich stronę całusa z dłoni. Nigdy tego nie robiłam, ale to był poranek obcych gestów. Kiedy zostałam w domu sama, musiałam się skupić na tym, co ważne, unikając rozpamiętywania i użalania się nad sobą. Jeśli wszystko się uda, będę miała mnóstwo czasu na wspomnienia. Teraz powinnam działać według planu opracowanego punkt po punkcie. Wsiadłam do samochodu, rzucając ostatnie spojrzenie na dom we wstecznym lusterku. Wyłączyłam telefon, stojąc na pierwszym skrzyżowaniu, a potem skręciłam na most prowadzący do wschodniej części Warszawy. Rzadko tu bywałam i nie miałam nikogo znajomego. Zjechałam w boczną uliczkę i zatrzymałam się koło zapuszczonej przystani rzecznej. Jeden ze ślepych punktów wielkiego miasta, gdzie można było zabić albo porzucić zwłoki, przeznaczony w moim planie zniknięcia na realizację kolejnego punktu, pachniał szlamem i gnijącym drewnem. Do Wisły prowadziła ścieżka. Nurt był tu szybki, a woda głęboka. Sprawdziłam to miejsce wcześniej i wiedziałam, że nie ma tu monitoringu ani żadnych zabudowań. Wymiana tablicy rejestracyjnej zajęła mi moment. Przebrałam się w rzeczy ukryte w bagażniku mojego Volvo, a te, w których wyszłam z domu, szary kaszmirowy płaszcz, eleganckie czarne spodnie, bluzę z parzonej wełny, ulubione martensy i skórzaną torbę, włożyłam do worka na śmieci i porządnie zawiązałam. Na samym końcu, na co przeznaczyłam osobny punkt, ukryłam swoje włosy pod rudą peruką, po czym wsunęłam na nos okulary przeciwsłoneczne. Tanie dżinsy opinały moje uda gumowym uściskiem, sportowe buty jarzyły się sztuczną zielenią, kaptur bawełnianej bluzy przeszkadzał na karku, jakby mi tam zasnęło jakieś małe zwierzę. Jedyną moją ozdobą była tandetna, szeroka bransoletka z koralików, która zasłaniała bandaż na lewym nadgarstku. Uświadomiłam sobie, że młode kobiety, które ginęły bez śladu, na ogół ubierały się jak Anna Carr i pod nagłówkami w rodzaju tajemnicze zniknięcie tej czy tamtej, zwykle opatrzonymi użytym mniej lub bardziej na wyrost przymiotnikiem piękna, zawsze pojawiały się dżinsy, sportowe buty, bawełniane bluzy i plecaki. Praktyczny uniform uciekinierek. Musiałam jeszcze pozbyć się dokumentów i telefonu Julii Mrok i już miałam ruszyć do rzeki i utopić wszystko w worku obciążonym kamieniem, kiedy zza rogu wyłonił się rowerzysta. Ten sam chudzielec, którego już tu widziałam. W kominiarce zasłaniającej twarz i niebieskiej sportowej kurtce. Jego buty mignęły czerwienią. Identyczną kurtkę nosił tej zimy Al i w pierwszej chwili wzięłam rowerzystę za niego, bo byli podobnego wzrostu. Co za pech! Postanowiłam więc, że odwlekę kolejne punkty, pozbędę się dowodu, tożsamości, laptopa i telefonu Julii Mrok gdzieś po drodze, daleko od wścibskich oczu rowerzysty. Sprawiło mi to pewną ulgę, bo mimo wszystko ciężko mi było się rozstać z tymi rzeczami. Ruszyłam w przebraniu moim przebranym za inny samochodem. Poprawiłam okulary, patrząc w samochodowe lusterko. Chudego rowerzysty nie było już widać. Ale zdążył zasiać we mnie niepokój. Postać zamaskowanego Pinokia miała w sobie coś nieprzyjemnego. Na wszelki wypadek okrężną drogą udałam się z powrotem na drugą stronę miasta. Na ponure blokowisko, gdzie też nikogo nie znałam. I przez chwilę krążyłam w wąwozach ulic o nazwach takich jak Kaspijska, Cypryjska, Katalońska, Marsylska. Brzmiących w zwaliskach betonu jak złośliwy dowcip zrobiony stłoczonym tu ludziom. Zaparkowałam pod monstrualnym wieżowcem pomalowanym na jeden z kolorów niewystępujących ani w naturze, ani w dobrych snach. Samochód z innymi numerami nie był już pojazdem, który dałoby się od razu połączyć z Julią Mrok. Ale porzucenie go tutaj powinno dodatkowo opóźnić poszukiwania. Zrobiło mi się żal mojego Volvo o podmienionej tożsamości, bo nigdy mnie nie zawiodło. A ja je opuszczałam pod blokiem, skazane na towarzystwo Fiata Punto i steranej Skody z dwoma dziecinnymi fotelikami i pluszowym królikiem w środku. Oczywiście uznałam królika za znak potwierdzający słuszność mojej decyzji. Choć nie przypominał niebezpiecznego egzemplarza z Ząbkowic Śląskich i do tego miał na sobie sukienkę. Potem na piechotę, garbiąc się jak inni przechodnie w podmuchach lodowatej wilgoci, gdyż mokry śnieg spadł jakby w prezencie, poszłam w głąb blokowiska, bo dwie ulice dalej, za sklepem spożywczym, ukryłam Audi kupione od Henka Valmonta. Nikt nie zwrócił uwagi, kiedy w śnieżnej kurzawie wyrzuciłam ubrania Julii Mrok do przysklepowego pojemnika na śmieci. Odjeżdżając, czułam się jednocześnie lekka i smutna. Przez tygodnie poprzedzające zniknięcie proces tworzenia Anny Carr pochłaniał Julię Mrok bez reszty. Choć oczywiście nie mogła być do końca pewna ostatecznego rezultatu. Julia Mrok stwarzała Annę Carr tak jak bohaterki swoich romansów. A ten proces nigdy nie przypomina racjonalnego konstruowania.